राजसभा में हो गया सन्नाटा उस काल। दुखित मन से कह उठे फिर शांतनु के लाल। यदुपते हुआ जब चीर हरण यह बूढ़ा तब पाषाण बना। कुछ कहते हुए नहीं बनता बैरी अपना ही प्राण बना। यह देख रहा है टूटेगा इस धरती पर आकाश हरे। धन की तृष्णा कर डालेगी पूरा ही धर्म विनाश हरे। यह सिंहासन यह राज मुकुट जिनमें मणि का उजियाला है। काला मत वाला अजगर है विकराल नरक की ज्वाला है। देवर ने जब शर्ते रखी नाती को राज दिलाने की। कर बैठा तभी प्रतिज्ञा मैं राजश्री को ठुकराने की। पांडव जब वन को चले गए खांडव से नाता तोड़ दिया। उस समय चोट खाकर मैंने अवशेष मोह भी छोड़ दिया। कहना तुम यही युधिष्ठिर से इस जग में सुख का नाम नहीं। बनते हैं वे ही कर्म वीर जिनको प्रिय है विश्राम नहीं। सदियों में हो पर एक दिवस पूरा ही परिवर्तन होगा। मिट जाएगा यह राजतंत्र वह प्रजातंत्र शासन होगा। कौरव दल उठा दहल सुन यह वचन महान। समझ पितामह की व्यथा बोले कृष्ण सुजान। रणवीर आप चिंता न करें रखें इन सब की इच्छा को। कौरव यदि नहीं मानते तो पांडव प्रस्तुत हैं सेवा को। दुखित हैं पूज्य पितामह जब आचार्य द्रोण कृप पीड़ित हैं। दुर्योधन दुशासन आदिक जब अटल अडिग हैं गर्वित हैं। जब सुना सुना कर धर्म नीति धर्मात्मा विदुर हार बैठे। धृतराष्ट्र पुत्र की ममता पर जब न्याय विवेक बार बैठे। जब संभव नहीं नियंत्रण है रुक सकती नहीं लड़ाई है। अंतिम प्रयत्न आखिरी बात तब कहता आज कन्हाई है। चल जाएगा देश से गृह संग्राम महान। करे पांच ही गांव बस उनके लिए प्रदान। वे क्षत्रिय हैं भिक्षा द्वारा अपना न पेट भर सकते हैं। जागीर और शासन ही से जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए गुजारे का उनको अति उचित व्यवस्था है यही। दीजिए पांच गांव आखिरी प्रार्थना है यही। यह नहीं समझना कृष्ण और पांडव रण से घबराते हैं। तुम यदि बलवान कहते तो वे भी बलवान कहते हैं। वर्तन के बात के लिए क्रोध आपस में होना ठीक नहीं। भाई भाई है आप युद्ध आपस में होना ठीक नहीं। बाहर वालों विदेशियों पर सर्वदा चढ़ाई होती है। अपने ही घर में अपनों से क्या कहीं लड़ाई होती है। पढ़ने में और बोलने में संग्राम शब्द जोशीला है, पर नर समाज के धर्रे को रखता सदियों तक ढीला है। साकार भयानकता यह है, अपनाते इसे निशंस सके, रहता है इसमें मूर्तिमान विग्रह विनाश विध्वंस सके। हम नहीं चाहते युद्ध छिड़े, संबंधी ही रिप हो जाए, उठने के पहले भारत की दो बड़ी शक्तियां सो जाए। हम नहीं चाहते क्षत्रिय ही क्षत्रिय भाई को खा डाले, गंगा यमुना वाला स्वदेश लौह की नदी बहा डाले। बच्चे अनाथ हो बदुओं के आसरे सहारे छिन जाए, माताएं अंधी हो उनके आंखों के तारे छिन जाए। कृषकों की खेती श्रमिकों के सारे श्रम स्वाहा हो जाए, वैश्यों की संपत्ति विप्रों के तप आश्रम स्वाहा हो जाए। आने वाला संसार कहे व्यापार तांडव इस भारत में, कर गए महाभारत सारण कौरव पांडव इस भारत में। इस कारण कृष्ण चाहता है भाई से भाई कटे नहीं, यह देश जगत गुरु बना रहे मर्यादा इसकी घटे नहीं। बोल पड़े धृतराष्ट्र अब सुत मत भड़का आँच, राय मान श्री कृष्ण की गाँव सौंप दे पाँच। राजा जी द्वारा हुआ जब यह प्रकट विचार, दुर्योधन ने गरज कर किया तुरत प्रतिकार। क्या पांच गांव, क्या पांच गांव, आश्रय ही कहीं नहीं देंगे, है जितनी नोक सुई की हम उतनी भी जमी नहीं देंगे। कह दो हे कृष्ण युधिष्ठिर से, उसको यह शिक्षा मिलती है, अधिकार युद्ध से मिलता है, मांगे से भिक्षा मिलती है। भीष्म पितामह ने कहा घंता है संग्राम, तो मेरा भी प्रण सुनो हे यदुपति घनश्याम। इस बूढ़े के कौरव पांडव दोनों ही राज दुलारे हैं, यदि यह आंखों के तारे हैं तो वे प्राणों के प्यारे हैं। मैं अपना आपा बांट आज इस भांति समर्पण करता हूँ, तन इनके अर्पण करता हूँ, मन उनके अर्पण करता हूँ। सेनापति कौरव का होकर मंत्री पांडव का हूँगा मैं, रण में इस ओर रहूँगा मैं, पर राय उन्हीं को दूंगा मैं। नारद बोले सुयोधन लूट पुण्य तू लूट, देख रहा हूँ आँख से घर में घर की फूट। ज्ञानी का बेटा होकर क्यों अज्ञानी हठी हो रहा है। अपने घर ही आग लगा उस घर का धनी हो रहा है।